stówkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zajęli się projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Amerykanie ogłosili pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości miliarda dolarów. W Warszawie odsłonięto skwer imienia Jerzego Wasowskiego. To projekt przywracający zaufanie do jednego z najważniejszych organów konstytucyjnych, mówiła w Sejmie Kamila Gasiuk-Pichowicz, przedstawiając projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa zakłada m.in., że nie będą mogli orzekać tzw. sędziowie dublerzy, a wszystkie wyroki z ich udziałem będą nieważne. Na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami ani senatorami. Chodzi o odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, mówiła w Sejmie posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Odbieram Trybunał byłej partii władzy i oddajemy go obywatelom. Projekt krytykuje PiS. Według Krzysztofa Szczuckiego większości rządzącej chodzi tylko o przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Nazwać was obrońcami praworządności to tak jak nazwać piratów drogowych obrońcami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tomasz Zimoch z Polski 2050 Trzeciej Drogi podkreślił, że aby naprawić sytuację w Trybunale, konieczne są zdecydowane działania prawne. Silna rdza wymaga szlifierek. I takimi szlifierkami są projekty ustaw dotyczące silnie skorodowanego Trybunału Konstytucyjnego. Czy projekt trafi do dalszych prac? Sejm zdecyduje w piątek. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Tuż po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena ustawy wsparcia sojuszników Ameryki, Pentagon ogłosił pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości miliarda dolarów. Obejmuje on m.in. systemy obrony powietrznej i pociski artyleryjskie, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Departament Obrony poinformował, że najnowsza 56. transza sprzętu wojskowego dla Ukrainy będzie pochodzić z obecnych zasobów Pentagonu. Ukraina otrzyma m.in. pociski do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie 105 i 155 mm, w tym naboje z ulepszoną amunicją konwencjonalną o dużej sile rażenia. W skład pakietu wejdą także rakiety przeciwlotnicze Stinger, systemy do zwalczania dronów, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, a także amunicja do broni strzeleckiej. Pakiet obejmuje pociski moździerzowe, bojowe wozy piechoty Bradley, pojazdy wsparcia logistycznego, miny przeciwpancerne, amunicję przeciwpiechotną, a także amunicję burzącą do usuwania przeszkód. Prezydent Joe Biden poinformował, że pierwsze dostawy sprzętu, z którego część już zgromadzona jest w Polsce, rozpoczną się w najbliższych godzinach. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Włochy będą gościem honorowym międzynarodowych targów książki w Warszawie. W tym roku na czytelników będzie czekać prawie 600 wystawców i kilkuset twórców. Dyrektor targów Jacek Oryl zapowiada, że pojawią się wydawcy i twórcy nie tylko z Włoch i Polski, ale także z 13 innych krajów. Spodziewamy się kilkuset autorów, na pewno około 700-800 takich postaci będzie obecnych na targach. Wstęp jest bezpłatny, a wybrane wydarzenia będzie można śledzić w mediach społecznościowych. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbędą się w dniach od 23 do 26 maja w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Placu Defilad. Dziennikarz radiowy, kompozytor i współtwórca radiowego teatrzyku Eterek oraz kabaretu starszych panów Jerzy Wasowski od dziś ma swój skwer w Warszawie. Miejsce, w którym upamiętniono artystę, znajduje się przy ulicy Kluczej 5/11. W pobliżu Wasowski mieszkał i tworzył, a na pobliskie trawniki chodził na spacery z ukochaną jamniczką Mówką. W uroczystym odsłonięciu skweru uczestniczyli przedstawiciele miasta, przyjaciele rodziny i miłośnicy twórczości Jerzego Wasowskiego. Teraz będzie ten moment. Jeszcze. Dla nas tu zgromadzonych Jerzy Wasowski jest postacią znaną, ale musimy zadbać o to, żeby dla następnych pokoleń też był kojarzony. Dlaczego ten skwer? Przy Wilczej 11 Jerzy Wasowski mieszkał, tworzył bardzo długo. Jest tam tablica długo, przy bramie. Od 50 roku do 84, czyli tak, do końca. To szukaliśmy tutaj miejsca, które byłoby jak najbliżej Wilczej. Na pewno będę często tędy przechodził i wspominał i pana Jerzego, i panią Marię Wasowską. Twórczość Jerzego Wasowskiego, kabaretu starszych panów, tak, i to są melodie, które towarzyszą mi od zawsze i przez całe życie. Fundacja Wasowskich zbiera podpisy pod wnioskiem o nazwanie alejki w Parku Ujazdowskim imieniem Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz Adam Malecki o sporcie. Wielkie emocje w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i zwycięstwo jedną bramką. Industria Kielce pokonała 27-26 Magdeburg, a było to pierwsze starcie ćwierćfinałowe. Najwięcej goli dla Kielczan, 8, strzelił Aleks Dujszybajew. Jakie wrażenia po meczu? Chcieliśmy lepszy wynik, ale Magdeburg jest naprawdę bardzo dobry zespół. Oni też mają swoje umiejętności i też dobrze zagrali, ale zostało nam jeszcze 60 minut Magdeburg i zobaczymy, co będzie dalej. Rewanż w Niemczech 1 maja. Nasi żeglarze pływają u wybrzeży Francji i starają się wyłowić z akwenów Wier przepustki olimpijskie dla Polski. Ta sztuka udała się dzięki awansowi do finałów reprezentantom Formuły Kite, którzy wywalczyli dwie kwalifikacje. Także dzięki dobrej postawie Maxa Żakowskiego. Jak się pływało? Czasem wiatr płatał takie figle, że ciężko było przewidzieć, co się wydarzy. Mimo wszystko udało mi się popłynąć 3 dobre wyścigi i to wystarczyło na obronienie drugiej pozycji i zakwalifikowanie kraju na Igrzyska Olimpijskie. Brawo. Regaty potrwają do soboty. Kibice piłkarskiej reprezentacji mogą planować kibicowanie przed Mistrzostwami Europy. Biało-czerwoni oba mecze kontrolne przed Euro zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie z Ukrainą 7 czerwca i 3 dni później z Turcją oba mecze o 20:45. W piłkarskiej pierwszej lidze lider Lechia Gdańsk jest coraz bliżej powrotu do Ekstraklasy. Biało-zieloni wygrali 1-0 z Polonią Warszawa i odskoczyli drugi w tabeli Arcy Gdynia na 4 punkty. Narkowcy przegrali 0-2 w Pruszkowie ze Niszem. Wisła Płock wygrała 2-1 z Miedzią Legnica. Za granicą w Premier League potknięcie walczącego o mistrzostwo Liverpoolu, który przegrał 0-2 na Goodison Park z Evertonem. Manchester United pokonał 4-2 Sheffield United. W Hiszpanii nie grali, lecz negocjowali. Xavi, trener Dumy Katalonii, który jeszcze kilka miesięcy temu zapowiadał odejście, dziś zmienił zdanie i po rozmowach i namowach klubu postanowił dalej prowadzić drużynę do 2025 roku. Też w Hiszpanii, ale w Madrycie zebrała się światowa czołówka tenisa. Swoje spotkanie w pierwszej rundzie z Włoszką Cocciaretto wygrała Magda Linet, która teraz zagra z Białorusinką Sabalenką. Odpadła Magdalena Fręcha, Hubert Hurkacz poznał rywala w drugiej rundzie, zagra z Brytyjczykiem Draperem. I na koniec koszykówka i najlepsza w tej dyscyplinie Liga Świata. W NBA w playoffach emocji nie zabraknie, choćby w meczu Boston Celtics z Miami Heat. Celtowie są zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji. Na razie w serii do 4 wygranych prowadzą 1-0. Ekipa z Bostonu jest pierwszą w historii NBA, która do playoffów przystąpiła z nie lada wyczynem 14 kolejnych zwycięstw. NBA Playoffs. W konfrontacji zachodniej również zobaczymy mecz lidera drużyny Oklahoma City Thunder z New Orleans Pelicans. W serii Thunder prowadzą 1-0. Pelikany muszą radzić sobie bez swojej gwiazdy kontuzjowanego Ziona Williamsona. Jest jednak szansa, że powróci on na parkiet, jak rywalizacja przeniesie się do Nowego Orleanu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A sport wraca jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Czwartek pochmurny z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami możliwe burze. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i obszarach podgórskich do 11 w centrum i 12 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. W paśmie Ludzie, Agnieszka Szydłowska. To jest ten program, w którym spotykamy się z osobami, zbliżając się do nich poprzez ich historię, ale też działalność, która może być ważna. Jest ważna na pewno w przypadku naszego dzisiejszego gościa, Magdalena Różdżka naprzeciwko mnie. To dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry. Na antenie jesteśmy wieczorem, ale w podcastach możemy być słyszalne w każdym dowolnym momencie. No właśnie, od tego zaczniemy, że Magdalena Różdżka jest moim gościem. Nie chciałaś być gościną. Proszę, teraz powiedz dlaczego. Lubię, jestem przyzwyczajona. Całe życie byłam gościem. Całe życie, więc nie rozumiem, dlaczego teraz inaczej miałabym się nazywać. To będzie w ogóle leitmotiv tego programu. Całe życie byłam gościem. Dlaczego miałoby być inaczej? Ale jednak rzeczy zmieniają się, prawda? To nie jest tak, że żyjemy cały czas w ten sam sposób. Fundacja Ukochani to jest twoja fundacja. To jest fundacja, do której właściwie zmierzałaś przez wiele lat, angażując się w pracę i wspomagając różnego rodzaju działania charytatywne, ale też wspierając taką ideę, która wiąże się z macierzyństwem i o tym dzisiaj też porozmawiamy, opieką, ale też chyba myślę jakąś taką niezgodą na świat, która przychodzi w pewnym momencie i do ciebie, o czym mówisz często w wywiadach, przyszła wtedy, kiedy sama zostałaś mamą i tuląc swoją nowonarodzoną córeczkę, pomyślałaś sobie także o tych innych dzieciach w kontekście tych, które tego tulenia i tego szczęścia nie zaznają. I to jest w ogóle ciekawy wątek, muszę ci powiedzieć, bo wielokrotnie rozmawiając z różnymi dziewczynami, ale także ojcami, ten moment takiego zastanowienia się nad całym światem, ups, gdzie sprowadziliśmy nasze dzieci, następuje właśnie w tym momencie, kiedy już nie możesz powiedzieć, to ja się wycofuję. U mnie też nastąpił i na pewno to był przełom, ale z różnych względów i z różnych stron to poczułam, bo niewątpliwie uczucie, które mnie zalało, to jest to, o czym teraz powiedziałaś, że gdzieś na świecie jest podobne dziecko, które urodziło się i nie ma tak wielkiej miłości i wsparcia od swojego rodzica, ale też przyszła do mnie taka refleksja, która spowodowała, że codziennie dzwoniłam do mojej mamy, dziękując jej. Że dała za radę. Cały ten trud. Dziękuję ci, nie wiedziałam i tak dalej. Więc z każdej strony mnie to tak, wiesz, przeatakowało, że to jest jednak wyczyn. Ale wiesz, to często jest tak, że te refleksje są właśnie na tym etapie pierwszym. On jest w ogóle, wiadomo, to jest mieszanina wielu, wielu nowych, nieznanych nam wcześniej emocji. Możemy się przygotowywać, czytać teorie, słuchać już tych, którzy są doświadczeni, ale i tak dopiero to skonfrontowanie się z macierzyństwem czy z ojcostwem, ale my mówimy z perspektywy mam, jest naprawdę indywidualną historią i każda z nas przeżywa ją na swój sposób. Ale czasami to jest tak, że nie wyciągamy z tego żadnych wniosków. Ty jednak konsekwentnie przez wiele lat zaczęłaś też poza swoim zawodem, zawsze zaznaczając, że to życie prywatne, bycie mamą jest na pierwszym miejscu, wspierać też różnego rodzaju inicjatywy i one często właśnie wiele miały wspólnego z dziećmi, czyli u ciebie ten impuls przerodził się w działanie. Tak, ale to bardzo szybko, bo od kiedy jestem mamą, czyli kilkanaście lat właśnie, ja działam bardzo prężnie, głównie na rzecz dzieci w pieczy zastępczej. Od niedawna bardzo, bardzo skupiam się na rodzinnej pieczy zastępczej i to jest dla mnie taki temat niewątpliwie najważniejszy i z tym tutaj też dzisiaj przyszłam, żeby powiedzieć, że rodzicielstwo zastępcze jest niezwykle ważne, że to jest coś zupełnie innego niż adopcja, o czym nie wszyscy wiedzą, że rodzice, właściwie nawet jeden rodzic zastępczy, bo tam kryteria nie są tak wysokie przy kwalifikacji, czyli może to być osoba samotna, może to być mama, może to być znaczy kobieta albo mężczyzna. Niewymagane są jakieś tam metry kwadratowe, na których mieszkamy. Nie ma ograniczenia wieku, które występuje na przykład przy adopcji, właśnie. O czym nie wiedziałam, wiesz? Szczerze mówiąc, to zawsze jest tak, że pewne rzeczy dopiero przychodzą do ciebie, kiedy właśnie ktoś ci opowie, bo miał takie doświadczenie, że w przypadku adopcji nowonarodzonego dziecka istnieje ograniczenie wieku rodziców. To jest ściśle wyliczone i ponieważ te procesy często też długo trwają, bywa też takim bardzo trudnym momentem do zdania sobie sprawy, że na noworodka adopcji już nie możemy sobie pozwolić, bo jesteśmy poza tym przepisem. Oczywiście to nie oznacza, że nie można adoptować dziecka starszego, ale tak, no, odkrywamy te wszystkie elementy i tego, jak złożony jest system w momencie, w którym mamy szansę się z tym spotkać, ale system nie zawsze daje radę. To też tak, jest... ale właśnie do tego zmierzam, żeby powiedzieć, że dziecko w momencie, kiedy z jakichś przyczyn nie może być wychowywane przez rodzica biologicznego, nie może trafić do adopcji. Trzeba poczekać na jego regulację sytuacji prawnej i to często bardzo długo trwa. W idealnym świecie trwałoby to 6 tygodni na przykład. Mówię o takim dziecku po porodzie, które zostało w szpitalu bez mamy, bez taty. 6 tygodni. Często trwa to rok, czasem nawet dłużej. I to jest czas, kiedy największym i najpiękniejszym po prostu scenariuszem dla tego dziecka jest to, żeby trafiło do pieczy zastępczej, czyli do rodziców albo przynajmniej do jednego rodzica zastępczego, który przez ten czas oczekiwania na dom docelowy zwyczajnie to dziecko tuli, kocha, patrzy na nie od rana do wieczora, kładzie spać, całusem wita rano i powoduje, że to dziecko może się rozwijać, może być spokojne i bezpieczne. I to jest bardzo piękna część tej opowieści i to jest ta potrzeba, o której będziemy rozmawiały. I nie mogę nie zapytać o to, w jaki sposób zaczęłaś sama poznawać ten świat. Piecza zastępcza, to brzmi tak bardzo poważnie. Rodziny zastępcze też nie zawsze się kojarzą z tym obrazem, który namalowałaś, takiego ciepła, takiego oddania. Myślę, że jest po prostu tutaj bardzo dużo do opowiedzenia i dużo do zrobienia. Tak. Ten brak tych skojarzeń. Wszystkie rodziny zastępcze, które poznałam, jawią mi się jako chodzące dobra. to są ludzie, którzy chcą rozdawać swoje ogromne pokłady miłości i kurczę, ale też z drugiej strony to takie zwyczajne, normalne domy i często poznając rodzinę zastępczą, możemy nie zorientować się w ogóle, że to jest rodzina zastępcza, jeżeli na przykład dzieci zadecydowały o tym, żeby mówić mamo, tato i na przykład znam też rodziny zastępcze, w których jest tylko jedno dziecko. Albo jest jedno biologiczne, a jedno tylko w rodzinie zastępczej. Albo tylko dwójka dzieci. Czasem są to większe rodziny, ale takie nie zwracające uwagi na to i zachowujące się na co dzień tak jak zwyczajna, najzwyklejsza rodzina. Naprawdę, to nie są jacyś nie wiadomo kto, wiesz, też takiej nie chciałabym obrazu takiego budować, ale no niewątpliwie są to osoby, które postanowiłam właśnie wspierać całym sercem, całą sobą i wszystkimi innymi kopytkami, tak, i działaniami. Ale wiesz, bo chciałam zapytać o to właśnie, jak do tego świata tych rodzin zastępczych dotarłaś, właśnie angażując się w różnego rodzaju akcje społeczne, czy też będąc zapraszaną do właśnie wspierania akcji innych fundacji. Jaka była ta ścieżka? Bo też trzeba mieć taką ścieżkę. Przecież to nie jest tak, że chodząc po prostu po ulicy, nawet bardzo dużego miasta, właśnie chociażby poprzez fakt, że te rodziny się nie wyróżniają, nie mają żadnych metek. Dzień dobry, my jesteśmy rodziną zastępczą. Miałaś jakichś takich wprowadzających, kogoś, kto ci pokazał, zobacz, zapoznaj się z nimi, poznaj tych, poznaj tamtych? Pierwszą rodziną zastępczą, jaką poznałam, to Edyta i Jarek Wojtasińscy ze Stowarzyszenia Jedno Serce. I teraz właśnie nie pamiętam, kto nas poznał i dlaczego. W ogóle nie jestem tego pewna. I... Czyli było to dawno? Dawno, tak, tak. I w momencie, kiedy do nich pojechałam, to właśnie otworzyły mi się oczy. Ja zobaczyłam szczęśliwe dzieci u nich w domu. Takie utulone i swobodne i czujące się bezpiecznie. I w tej chwili, jak już wiesz, wiele lat się tym zajmuję, to widzę, jak ważną to jest rzeczą w rozwoju małego człowieka. Niedawno Marcinek, o którym ostatnio opowiadam, bo 2 lata był w pieczy zastępczej, instytucjonalnej. Po 2 latach, 2-letnie dziecko trafiło do rodziców. A wyjaśnij, co to znaczy dla tych, którzy nie rozumieją, czym jest ta piecza zastępcza instytucjonalna kontra rodzina? Był w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, czyli w miejscu, gdzie jest 20 dzieci. Pielęgniarki, pracownice, które cudownie się nimi zajmują, ale jednak zmieniają się co kilka godzin. Mają swoje dyżury, wychodzą. Oczywiście, tak, tak, tak. I później trafił do domu dziecka. Diagnozę tuż przy urodzeniu, jaką dostał, to było FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, czyli mama wynik. Mama piła w ciąży, tak, i to się odzwierciedla potem na zdrowiu dziecka. Tak, i diagnoza jego była taka, że nigdy nie będzie chodził i nigdy nie będzie mówił. W tej chwili jest u swoich rodziców od chyba 3 tygodni i śmieje się w głos, gaworzy. Tydzień temu zaczął sam stawać, a dzisiaj widziałam filmik, jak stawia pierwsze kroki, trzymany za rączki. Stawia naprawdę kroki. To się dzieją cuda. To, że został otoczony miłością, sprawiło, że on ma inne oczy, szczęśliwe, po prostu śmiejące się oczy, że jemu się chce, widzieć ten świat, być tu, rozwijać się, bo ma już po co. Więc to jest coś niebywałego, co się wydarza. Inne dzieci, które też niedawno poznałam, które były wychowywane w domu przemocowym, widziałam je w momencie, kiedy przyszły do swojej rodziny zastępczej, wspaniałe, i były takie no, smutne, zamknięte, introwertyczne. Minęły 2 tygodnie i witały mnie, rzucając mi się na szyję i tak dalej. Znaczy, wiesz, no po prostu były takie otwarte i chętne do kontaktu. Nie bały się. Zwyczajnie nie bały się. Opowiadasz tutaj o sile miłości, ale też o sile takiego symbolicznej i niesymbolicznej, tego, czym w ogóle jest dom. To bardzo ciekawie się w moim takim zawodowym życiu układa, ponieważ wczoraj w Klubie Trójki rozmawiałam z 2 wspaniałymi kobietami, które zajmują się osobami w kryzysie bezdomności. I tu trzeba powiedzieć, zachęcając do tego, żeby znaleźć Klub Trójki i posłuchać tego podcastu, że młodzi ludzie i bardzo młodzi ludzie. To są także osoby, które dotyka kryzys bezdomności, ale przy tej okazji, przy okazji właśnie tego programu dowiedziałam się, że istnieje w ogóle takie psychologicznie zbadane zjawisko, nazwy naukowej teraz nie przytoczę, jak młodzi dorośli, którzy w ogóle nie mają żadnego wyobrażenia o domu, ponieważ właśnie ich życie tak się ułożyło, że albo trafiali do różnych instytucji, albo rodzina była dysfunkcyjna, ale system tego nie zauważył. W każdym razie wzrastając, nie dostali żadnego obrazu domu. W związku z tym, kiedy trafiają na przykład do takich prowadzonych przez fundację miejsc, uczą się wszystkiego od podstaw i to naprawdę wszystkiego, od takiego momentu, w którym musisz sama sobą się zaopiekować, sam sobą zaopiekować w wydaniu nawet higienicznym, jak i zadbać o przestrzeń, współżyć z innymi ludźmi, dzielić się obowiązkami, partycypować. Ale uczą się i z tej nauki są w ogóle niezwykłe rezultaty. Więc to była tylko taka dygresja. Zachęcam do tego, żeby posłuchać Klubu Trójki na temat kryzysu bezdomności, ale my też mówimy o czymś, co się właśnie z tym brakiem domu i na przykład brakiem takiego domu, o którym wspominałaś, tworzonego przez rodziny zastępcze wiąże. Bo ta wizja miłości i troski, która szybko daje efekty, jest piorunująca, a nie ma w tobie tej złości i tego, wracając do Marcinka, no takiego sprzeciwu, że dlaczego 2 lata trzeba było zmarnować z jego życia? Wiesz co, czegoś takiego jak złość staram się nie czuć, bo co to mi da? Staram się działać i widzieć jasne punkty w tej działalności i cieszyć się z tego, że już jest w rodzinie. Nigdy też nie powiedziałam zdania, jak można zostawić dziecko. No, zwyczajnie można, bo pewien łańcuch zdarzeń, a często wiele pokoleń wstecz, żyło tak, a nie inaczej, dawało takie, a nie inne wzorce i kobieta, która jest w takim punkcie, może nawet najlepszą rzeczą, którą może zrobić dla swojego dziecka, to jest danie mu szansy, czyli zostawienie właśnie w oknie życia. I staram się nie mieć na to złości, tylko zrozumieć to, zrozumieć ją. Więc to, że, no tak, to, że 2 lata, a mógłby być od urodzenia, to jest wiele, wiele na to się rzeczy składa. No, ale jest też tak, że właśnie zajęłam się tym głównie po to, żeby mówić ludziom, że rodzicielstwo zastępcze istnieje, że jest bardzo potrzebne, że jeżeli komuś kiełkuje w głowie to, że mógłby takim rodzicem zostać, to zachęcam, żeby się więcej dowiedział. Mój numer na stronie fundacyjnej jest i w social mediach można się zapytać. Można też zapytać, jak można wspomóc rodzinę zastępczą, która już istnieje. Więc na różne sposoby możemy włączyć się w tą taką ogólną odpowiedzialność, do której nakłaniam ludzi, za dorosłych, za dzieci, które nie są prowadzone przez kogoś dorosłego. Za dzieci, którym możemy pomóc, bo z perspektywy naszych możliwości, każdego dorosłego, bezradność świeżo narodzonego dziecka jest no, oczywista i tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Fundacja Ukochani, czyli fundacja, której już teraz ty jesteś, powiedziałabym, prezeską, gdyby nie to, że wiem, że jesteś prezesem fundacji. To jest kolejny krok, tak? Dlatego, dlaczego właściwie zdecydowałaś się na to, żeby to już była twoja fundacja? Współpracując przez lata z różnymi fundacjami i angażując się, postanowiłaś założyć własną. Wydaje mi się, że opowiedz trochę o tej decyzji. Na tyle poczułam się silna. Myślę, że pomaganie to jest ogromny przywilej, na który nie wszystkie są gotowi, a ja długo nie byłam. Przez 15 lat zajmowałam się dokładnie tym samym, ale miałam taką świadomość, że od czasu do czasu mogę coś zrobić, że mogę przestać, bo mogę mieć gorszy dzień, gorszy moment, mogę poczuć, że nie mam siły, mogę się zderzyć z murem, walcząc o coś i nagle to się nie wydarzy. I myślałam sobie, że chyba nie mam tyle siły w sobie. Poza tym jeszcze też mam dużo pracy zawodowej, ale przede wszystkim jestem mamą 3 córek i chcę bardzo dużo czasu im poświęcać. Natomiast teraz niedawno poczułam, że to jest właśnie ten moment, że już tyle rzeczy się wydarzyło u mnie, że tyle razy dostałam kopniaki i jednak się podźwignęłam i ciągle wracam do tego tematu, że już chyba czas przestać udawać, że uda mi się uciec. No nie uda mi się. Wyobraziłam sobie siebie, że jako tę staruszkę 80-letnią i pomyślałam sobie, że spojrzę w lustro i pomyślę, nie spróbowałam, naprawdę wolałabym wiedzieć, że nie spróbowałam i mi się nie udało. To będzie o wiele wspanialsze dla mnie, jak już będę, wiesz, w tym wieku, niż to, że w ogóle nie spróbowałam. Więc dlatego taka moja decyzja w tym roku. I co będziesz robiła w ramach fundacji? Będziesz wspierała rodziny zastępcze. Tak, tak. Największy taki pomysł i projekt, który chciałabym zapoczątkować, to jest powstawanie takich ukochanych miejsc w różnych miastach, które byłyby centrum wsparcia rodzinom i zastępczym, i adopcyjnym, które często też są zostawiane samym sobie, i rodzinom biologicznym, które mają jakiś tam problem, ale być może wystarczy ich wspierać, na przykład samotne mamy, w tym, żeby miały chwilę wytchnienia, w tym, żeby miały szybką diagnozę dziecka, albo rehabilitację, albo po prostu zajęcia na świetlicy, żeby miały chwilę dla siebie, albo w kuchni posiedziały na herbacie i porozmawiały sobie z innymi mamami jako grupa wsparcia, albo z psycholożką, albo też zwyczajnie wyszły na godzinę do lekarza, bo często nie mają na to czasu. I te działania oczywiście też można wspierać, bo fundacja, jak każda tego typu organizacja w przestrzeni niezależnych, pozarządowych instytucji, no potrzebuje naszego wsparcia, więc zachęcam też do tego, żeby Fundację Ukochani znaleźć w internecie i zobaczyć, w jaki sposób można się włączyć do tej pomocy. To jest zawsze bardzo ważne. Wspomniałaś o tych kopniakach, ale też o tym takim wzięciu na klatę. Użyję takiego, skoro jesteś gościem, jesteś prezesem, to użyję takiego porównania. Potencjalnego ryzyka, czy też potencjalnego pogodzenia się z tym, że coś się nie udało, ale jednak podjęcia próby. Czy to jest wynik dojrzałości, że tak potrafisz spojrzeć na właśnie życiowe potencjalne wyzwania, czy coś, co było ci przyrodzone i tak zostałaś wychowana, że po prostu zawsze chciałaś próbować, najwyżej się nie uda? Wynik dojrzałości to chyba tak, no z racji wieku tak bym powiedziała, ale też... No to nie jest tak, że wiek jest gwarancją dojrzałości, zapewniam mówisz, cię. Okay. Nie wiem sama. Chyba ale to jest nie tak, że... Nie będę nie niczego wycinała, bo ale to jest właśnie ten moment taki... Żyjemy często życie na pewnych, często tak zaangażowani, że nie zauważamy tego czasu, który mija i ten moment przystanięcia przed lustrem, niezależnie czy następuje w wieku 80, 40 czy 20 lat, wielu z nas się po prostu nie zdarza. Wiele też osób ma naturalną taką umiejętność właśnie planowania swojego życia w przeciwieństwie właśnie do tych, którzy płyną gdzieś z prądem, że przychodzą jakieś nowe sytuacje, nowe propozycje zawodowe i się za tym podąża i człowiek cały czas nie ma czasu, cały czas jest zajęty i nie ma tego momentu przystanięcia. Są tacy, którzy to potrafią, a są też tacy, którzy do tego właśnie dochodzą wraz z dojrzałością, stąd było moje pytanie, bo ta wizja, żeby niczego nie żałować na końcu, no to jest wizja, o której często słyszymy, natomiast myślę, że też trudno ją wdrożyć w życie i zawsze zazdroszczę osobom, które mają to tak poukładane, że wiedzą, że chcą próbować, bo nie chcą kiedyś właśnie niepodjętych prób żałować. Chyba tak zawsze miałam, bo tak samo było z walką o zawód mój, żeby jednak spróbować i kiedyś nie żałować, że nawet nie spróbowałam. I dokładnie tak samo teraz poczułam się po 20 latach. Że po raz kolejny czuję, że jesteś bardzo ważnego dla mnie i że ja po prostu muszę spróbować i muszę przestać się bać tego, że z wysokiego konia spadnę. A ponadto myślę sobie, że w całej tej mojej działalności, w całej energii, którą daję, jeżeli okazałoby się, że uratowałam jedno dziecko, to ja wiem, że było warto. I to jest taka wartość, z którą się w ogóle nie dyskutuje. Ale o co chodzi z tym, że musiałaś zawalczyć o to, żeby na przykład być aktorką? Czytałam w wywiadach z tobą, że miałaś takie przekonanie, taką jakby pewność wyniesioną z domu, więc nie jakby, ale pewność wyniesioną z domu, że nawet jakby ci się powinęła noga na tych egzaminach do wymarzonej szkoły teatralnej, to masz dokąd wracać. To jest przecież no, taka solidna podstawa do tego, żeby właśnie się wypuszczać w świat, mając gwarancję powrotu. Tak, to mi dało powrotu. Wielką siłę i to jest właśnie posiadanie rodzica, który w ciebie wierzy, patrzy jak w obrazek, kocha i jednocześnie daje ci to skrzydła i myślisz, że możesz więcej, bo ja już w pewnym momencie wiedziałam, że nawet jak nie zdam, to i tak sobie tutaj dam radę. A jednocześnie wiedząc, że masz taką poduszkę bezpieczeństwa, na którą możesz spadać, to jest wielka wartość. No to jest jakby ciągle krążymy wokół tego samego tematu, nie? Ja właśnie to zrozumiałam, że posiadanie takiej jednej dorosłej osoby jest naprawdę niezwykle ważne. I ta jedna osoba to nie musi być rodzony rodzic, co też jest treścią tak. naszego spotkania, bo w rodzinach zastępczych to są właśnie osoby, które decydują się w odruchu serca, zasobów, które mają, a często te zasoby się mnożą. Też powiedziałaś w jednym z wywiadów o tym, że łatwiej ci jest być mamą trójki dzieci, trzech córek niż... Jak wspominasz bycie mamą jednego dziecka? Ja też to potwierdzę ze swojego podwójnego doświadczenia, co oczywiście jest pewnie też łatwiejsze, ale zdecydowanie łatwiej opiekować się dwójką dzieci niż właśnie tym jednym, więc też tak myślę, że często ludzie mają takie zasoby po prostu, że skoro jest już nas czworo, to pięcioro też przy tym stole się zmieści. To jest trochę tak, że obawą często wielu osób jest to, że miłość trzeba dzielić, a jest dokładnie odwrotnie, że w kontekście rodzicielstwa miłość się mnoży. Mhm, dokładnie, ale w tym wszystkim myślę, że oprócz tego, że dzieci przybywa, jeszcze przybywa nam takiego doświadczenia i wiary w to, że miłość do samego siebie jest no też bardzo ważna, że musimy dbać o siebie. Że to mi też daje wielką siłę, że pomyślałam sobie, że bardzo, bardzo dbam o swoją najbliższą rodzinę, o siebie i dopiero wtedy, czując takie wewnętrzne szczęście i radość i wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka, daje mi możliwość pomagania innym jeszcze. A to zadbanie o siebie też dostałaś w pakiecie domowym, czy jednak tego musiałaś się nauczyć? Bo raczej, no, zwłaszcza, może to jest stereotyp, ale często się to powtarza w opowieściach kobiet, one wyrzucają sobie czas, który poświęcają na troskę o siebie, bo często myślą, że robią to kosztem na przykład rodziny. Musiałam się tego nauczyć, powiem więcej, nadal się tego uczę. Nie jestem jeszcze, wiesz, doktoratu nie mam w tej dziedzinie, ale jest dużo lepiej, bo kilkanaście lat temu bardzo... to było wszystko okupione poczuciem winy, że jeżeli spędzałam czas tak, jak ja tylko tego chciałam, a w tej chwili jestem starsza, mam więcej działań, a jednak mam więcej czasu dla siebie i wiem, że to jest ładowanie baterii i to jest przysłowiowa maska tlenowa, najpierw sobie przystawiona, a później dopiero wszystkim dookoła. Ale to jest dbałość o siebie w kontekście takim całościowym, tak? Chodzi i o ciało, i o ducha, i o przede wszystkim rozumienie o co, co stanowi o tym naszym sednie, bo żeby dbać o siebie, trzeba siebie rozpoznać. Ojejku. No wyrwałaś tak. mi to po prostu z ust, że właśnie nie chciałabym tego w żaden sposób nazywać, jak ja o siebie dbam albo jak się powinno, bo uważam, że nic się nie powinno, że to, co każdy powinien zrobić, to jest słuchanie tylko siebie. Wsłuchanie się w siebie i znalezienie wewnętrznego spokoju i szczęścia, nazwanie tego, co nam to daje i wtedy stosowanie się do tego. I myślę, że każdy z nas ma inaczej, zupełnie. Ale myślę, że dużo osób nie ma tej takiej szansy i to trochę wracamy do tego wątku stanięcia i popatrzenia sobie w oczy, w lustrze, żeby właśnie z sobą się zająć i zrozumieć, o co rzeczywiście mi konkretnie chodzi. Co jest w tym moim życiu ode mnie, co jest w tym moim życiu moją decyzją i czy w ogóle miałam szansę podejmować decyzję na temat tego, jak to moje życie wygląda. I tu wracamy do dzieci, czyli zwłaszcza na tym pierwszym etapie swojego życia, istot bezbronnych, które po prostu z natury wymagają opieki i nie mogą podejmować decyzji, i do tych rodzin zastępczych. Jakby wyglądał świat ten nasz, ten, który znasz, gdyby wszystko przebiegało po twojej myśli? Może nawet taki świat, w którym Fundacja Ukochani nie byłaby potrzebna? Myślę, że świat byłby lepszy, ludzie byliby szczęśliwsi. A przez to dobrzy. To nie byłoby tak, że nie byłoby sytuacji, w których na przykład jakieś dzieci zostają w szpitalach, że mamy zostawiają je w szpitalach, bo o tym już mówiłyśmy. To nie o to chodzi, ale pewnie tymi dziećmi od razu mógłby się zająć ktoś właśnie, kto nie jest instytucją, a kto jest człowiekiem. Myślę, że byłoby ich mniej, coraz mniej, że małymi krokami byśmy tak, wiesz, to jest takie koło, które się toczy w niektórych rodzinach od wielu pokoleń, to już o tym mówiłam. I jeżeli my je przerywamy, to naprawdę udaje się już następne pokolenia przekierować na lepszą ścieżkę, na fajniejsze życie. Więc myślę, że tych dzieci byłoby coraz mniej. Na razie pracujemy i robimy różne akcje. Wspieramy fundacje i wspieramy działania, które przypominają nam o tym, że czasami naprawdę niewielkie gesty mogą zmieniać bardzo dużo w życiu innych ludzi albo w ogóle w świecie. To pozwól, że jeszcze nawiążę do twojego zawodu i do tego takiego ustawiania priorytetów, o którym mówisz często w wywiadach właśnie, deklarując, że najpierw jesteś mamą, potem jesteś partnerką i zawód jest na tym kolejnym miejscu. Jak w takim razie to przebiegało wcześniej? Czy wcześniej też tak myślałaś właśnie? Czy zawsze wiedziałaś, że właśnie bycie mamą i w ogóle zainteresowanie rodziną, te tematy, o których teraz rozmawiamy, będą tak istotne w twoim życiu? Czy rzeczywiście ten moment narodzin Wandy to był taki moment totalnego przebudzenia? Nie, zawsze na to czekałam i zawsze wiedziałam, że tak będzie. Naprawdę? Naprawdę. Bardzo chciałam być mamą i to długo, długo wcześniej. I ja wiedziałam, że to jest dla mnie centrum wszechświata po prostu. To, że ja będę miała rodzinę. I też nawet wtedy pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, widzisz, to też dobre nawiązanie, że ja myślałam sobie, że nie mam żadnych, wiesz, jakby takich myśli, że mogłoby być inaczej, że było, już wtedy było, oczywiście nie wiedziałam, co to jest rodzina zastępcza, ale myślałam sobie, że będę albo biologiczną mamą, albo adopcyjną. To jest dla mnie absolutna oczywistość i cel. I to jest moje centrum, wiesz, życia i wszechświata, a wszystko Magda rysuje tutaj rękami centrum, tak? A teraz dookoła. Wszystko dookoła, to jest długo, długo nic i dopiero pewne rzeczy, które się wydarzą. Ta pewność, to ciekawe, prawda, że zwykle mamy takie marzenia, które dotyczą, znaczy trudno generalizować, ale no marzyłaś też o byciu aktorką, ale wiedziałaś, że tą podstawą życiową będzie właśnie to, że dążysz do roli mamy? Tak. Tak, że wszystko, co robię, robię po to, żeby być po prostu w domu, z dziećmi. I to jest moja najlepsza forma zawsze i odpoczynku, i relaksu, i celebrowania życia. To jest dla mnie najważniejsze. Czy to jest podejście tradycyjne, czy to jest właśnie hipernowoczesne, bo jest to prawo do bycia sobą i do życia na własnych zasadach? No to trudne pytanie. Czy to jest nowoczesne, czy starodawne? Tego nie wiem. To jest moje marzenie, które sobie spełniłam. Bo gdyby tak skonfrontować to na przykład z tymi wszystkimi ruchami, które twierdziły, że kobiety, które marzą o rodzicielstwie i tylko właśnie w rodzicielstwie deklarują przestrzeń swojego spełniania, jak one mogą, one coś tracą. Zawsze się buntowałam, od razu powiem, wobec takiego podziału świata, bo zawsze w moim feminizmie, a akurat ja jestem feministką, podstawą była wolność wyboru i to, że kobieta decyduje i że nie ma lepszych, gorszych dla kobiety ambicji, aspiracji, zajęć i sposobów podejmowania decyzji na swój własny temat. I to jest chyba coś, co właśnie najbardziej staram się wszystkim mówić, że w dopiero w momencie, kiedy odetniesz się od opinii osób z zewnątrz, dopiero kiedy wsłuchasz się w siebie, będziesz wiedzieć, co ci daje szczęście i nic tego nie złamie. Bo jeżeli zaczniesz wsłuchiwać się w ludzi, którzy to krytykują, i zarówno znam matki, które zostały w domu, bo chciały dzieci wychować i wróciły do pracy, jak one miały kilkanaście lat, były tak krytykowane, że są leniami, że nie chcą iść do pracy. I znam też kobiety, które dbają o siebie, o swoją pasję, o to, żeby być ciągle w pracy, która daje im skrzydła i szczęścia. Szczęśliwa mama to dobra mama, moim zdaniem. I ja nie krytykuję żadnej, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie to krytykował i oceniał. Tylko musimy chyba tego nie słuchać. Wsłuchać się w siebie. O, tak. Wsłuchujemy się w siebie. Magda, to w takim razie może umówimy się na przykład na spotkanie za 10 lat i zobaczymy, jak Fundacja Ukochani rozwija swoją działalność. Naprawdę życzyłabym twojej fundacji i innym fundacjom, żeby okazało się, że z czasem naprawdę ich działania nie są już tak bardzo potrzebne, bo a, system zaczął działać wspaniale, b, no coś takiego zdarzyło się społecznie, że to opiekowanie się maluchami, te wszystkie zasady zostały tak humanitarnie i z taką miłością i czułością dostosowane, że rzeczywiście coraz mniej jest tych momentów, które trzeba wspierać. Poza takim naturalnym spotykaniem się, wspieraniem, wymienianiem doświadczeniami, które właśnie ludzie dzielący się jakimś doświadczeniem mogą sobie dać nawzajem. Zobaczymy, przyjmujesz takie wyzwanie, że za 10 lat w 2034 roku się spotykamy i robimy takie... Umówione. Umówione, dobrze. Nie wiem jeszcze, w jakim studiu to będzie, w którym radiu i w ogóle, czy będzie radio wtedy, ale na pewno jakaś forma będzie istniała. Na pewno będą istniały rodziny, słuchaj. To jest ważne, że wtedy na pewno będą istniały więzy i będą istniały rodziny. A propos, radio będzie istniało. Zawsze ty jesteś bardzo z głosu, prawda? Twój głos. Tak, tak. Mhm. Gdyby, no, pracujesz głosem też w różnych takich przestrzeniach, od kiedy w ostatnich dniach zaczęłam się przygotowywać do rozmowy z tobą i słuchać też wywiadów, to sobie pomyślałam, że ja przecież cały czas słyszę gdzieś twój głos. Cały czas jest gdzieś twój głos. To nie A mam na myśli tylko seriali nasłuchałaś czy filmu. Się przez godzinę, gwarantuję ci, że dopiero zaczniesz teraz mnie słyszeć. Teraz zacznę, prawda? Że w różnych miejscach, w telewizji, w internecie ten tak, twój... Tak, lubię to bardzo. Głos pracuje, ale kiedy pracujesz głosem, to właśnie taka idealna przestrzeń, ciemne studio, ty, mikrofon i jakieś zadanie do wykonania, czy podchodzisz do tego jak do roli życia za każdym razem? Wiesz co? Tak, za każdym razem mam tak ogromny szacunek, że nawet nie wiem kiedy i wchodząc do studia, słuchaj, zdejmuję buty. Właśnie zobaczyłam to stopę jest, Magdy jest... nad stołem. Bez buta. Ja nie wiem, kiedy to zrobiłam, ale po prostu mam to od wielu, wielu lat, że zawsze jak idę do pracy z mikrofonem, zazwyczaj jestem sama, nie? W takiej klitce, nie takiej wielkiej na metr, właśnie, jak no w wielkim właśnie. Studiu. Zdejmuję buciki na bosaka, z wdzięcznością wchodzę, że mogę popracować i tak dalej. I zawsze jest tam ciemno, nie tak jak tutaj teraz. I mam tylko małą lampeczkę skierowaną na tekst, tak żebym mogła zapomnieć o całym świecie. Niezwykle mnie to relaksuje, no bo nie, ja to kocham. Zapominam o całym świecie i wiesz, ten cały natłok moich pomysłów i wszystkiego nagle znika i ja koncentruję się na tej małej karteczce. Kocham to. I nie przeszkadza ci to powtarzanie? Nie. A może jeszcze raz, a może jeszcze tak, a może inaczej. Złośne, tak samo w mojej pracy na planie, przecież my ciągle robimy duble i ciągle powtarzamy i ja to bardzo, bardzo lubię. A masz taki zasób takich głosów na zawołanie, że głos taki, głos taki, głos taki? Bo tutaj w radiu moi koledzy, muszę powiedzieć, oni tego nie ujawniają na antenie, ale każdy z nich, naprawdę każdy, mogłabym zapytana o konkretne nazwisko powiedzieć, ma przynajmniej jakiś taki drugi albo trzeci głos, którym rozbawia lub no, jedna osoba na przykład wspaniale brzmi jak krasnoludek, inna osoba wspaniale imituje zwierzęta. Nie będę zdradzała tych szczegółów, ale pamiętam ze szkoły teatralnej w Warszawie, ty tego nie masz teraz, to jasne, bo to się traci w pewnym momencie, w ogóle chyba dotyczy to głównie chłopaków, ale nie wiem, czy pamiętasz, że na pierwszym roku studiów aktorzy, studenci aktorstwa mówią takimi bardzo... O matko. Pamiętasz? Tak, to pamiętam. O wyniżonymi głosami. Tak. I ktoś stojąc na korytarzu krzyczy, podaj mi te... Tutaj nie jak pierwszy raz przyjechałam do Akademii Teatralnej, czyli mniej więcej pół roku przed tym, jak zdawałam do niej, to właśnie uderzył mnie jeden taki widok. Chłopak, myślę, że był na pierwszym roku właśnie, wyszedł z klasy i powiedział swoim tubalnym głosem: Pani profesor, jutro dotknę panią literką U. Ja pomyślałam sobie, dom wariatów, nie dam rady. Ale okazało się, że się dało. Bardzo tak. Ci dziękuję. Magdalena Różdżka była naszym gościem. W moim świecie gościnią. To jest cykl Ludzie. Polecamy oczywiście Fundacja Ukochani, sprawdzenie strony fundacji twojej, fundacji, której jesteś prezesem, jak i też sprawdzanie informacji, takie czujne ucho na temat rodzin zastępczych i tego wsparcia, które możemy, albo tej przestrzeni, którą być może mamy w sobie i moglibyśmy nią obdzielić jakieś potrzebujące tego osoby. Bardzo ci dziękuję za wizytę w Trójce. I ja tobie bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia za 10 lat. Do usłyszenia. Magdalena Różdżka. Dziękuję bardzo. We'll be right back.

To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 25 dzień kwietnia. Michał Przerw.